Salatü selam kulu ve elçisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Feinna ettefsir minel ulum el azime liennaha sebilun ve vesiletun liennehu el tefsir sebilun ve vesiletun lifahmi kitabillahi celle ve ala. Tefsir ilmi çok önemli bir ilimdir. Yeri büyüktür çünkü bu ilimle Allah'ın kelamını, kitabını anlarız. Hatta kana min vazifin nebiyyil kerim aleyhi afdalu salati ve ezker teslim tebiyinil Kur'ani linnas. Nebi aleyhissalatü vesselamın görevlerinden bir görev de Allah-u Teala'nın kelamını insanlara açıklamak, beyan etmektir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Biz senin üzerine zikri indirdik. İnsanlara sana gönderilenleri açıklaman, beyan etmen için. لَكِنَّ النَّاسِ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى اِلَى مَدَارِسَ مُخْتَلِفَةً. İnsanlar Allah-u Teala'nın kelamını tefsir etmede farklı metotlar, yöntemler kullanarak ayrı ekollere ayrılmıştır. Hunaka madarisu ahli ra'i ve madarisu ahli rivaye ve madarisu ahli mantık ve felsefe ve madarisu ahli zevk ve vecd. Tefsiri kendi ekollerine göre işleyen ekoller şu şekildedir. Re'ye göre, yani görüşe göre, rivayete göre, felsefe ve mantığa göre, kendi zevklerine göre tercüme etmek üzere farklı ekoller vardır. هذه المدارس تفسر القرآن بفهومها وطريقتها. Bu ekoller Kur'an-ı Kerim'i kendi anlayışlarına ve kendi metotlarına göre tefsir eder. ولذلك يقع منهم الخطأ والزلل الكبير. Bu yüzden onlar çoğu kez hataya düşerler ve yanlışa düşerler. حتى يقول بعض أصحاب المدارس الباطنية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقول الرافضة اذبحوا عائشة. Hatta bazı batini görüşe sahip fırkalar Allah Teala'nın Allah sizlere bir bakara, bir inek kesmenizi emrediyor ayetini tefsir ederken bunu Ayşe radıyallahu anha diyerek tefsir ederler. Ve yekulu ba'du ashabı turuk izbahu bakara izbahu şehavati kulubikum. Bazı bidat ehli, tarikat sahibi insanlar ineği kesin, ben Allah maksat bunun tefsiri yani sahip olduğunuz şehvetlerinizi kırın, kesin manasında olarak yorumlamaktadır. Ve hâzihi tefasir ve turuk el bid'iyye la nihayete leha. لِأَنَّهَا كُلَّ يَوْمٍ تَتَجَدَّدْ. Bu tür Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden metotlar, yollar çoktur. Sonu gelmez. Çünkü her gün yenisi çıkmaktadır. المهم أن نعرف المدرسة السلفية كيف تفسر القرآن. Bizim önemli olan, bizi ilgilendiren taraf tefsir konusunda selefi ekol nedir? Onu bilmemiz gerek. المدرسة السلفية التي سار عليها الصحابة الكرام ومن بعدهم من المتبعين تفسر القرآن بطرق أربعة. القرآن الكريم صحابelerden itibaren ve onlara tabi olanlardan itibaren selefi metotla, ekolle tefsir eden görüşe göre, yönteme göre Kur'an-ı Kerim şu dört şekilde tefsir edilir. أول هذه الطرق أنهم يفسرون القرآن بالقرآن. Bu metodun, bu yol seçilen yöntemin ilki Kur'an'ı Kur'an'la tercüme etmek, tefsir etmektir. مثلا إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد؟ ما معنى إياك نستعين؟ جاء تفسيره في القرآن أقيموا الصلاة استعينوا بالصبر والصلاة وهكذا. Örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde okuduğumuz İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ancak senden yardım diler, ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ayetinin tefsiri Kur'an-ı Kerim'in kendisinde gelmiştir. Mesela diğer ayetlerde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Akimus salâ. Namazı ne yapın? ikame edin. Allah'tan namaz kılarak istiane ve yardımda bulunun. Ve nefessirul Kur'an bi kelamin nebiyyil kerim sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem. Ve ayrıca Kur'an-ı Kerim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle tefsir edilir. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير المغضوب عليهم والضالين قال اليهود والنصارى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة رسولة غير المغضوب عليهم kendilerine gazap edilenlerin ve dalalette olanların yoluna değil ayetinin tefsirini nasıl yapmıştır? Kimlerle açıklamıştır bunları? Ehl-i kitapla, Yahudi ve Hristiyanlarla. اذا لم نفهم معنى الآية لا بآية أخرى في كتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نرجع إلى أقوال الصحابة والتابعين من السلف. Şayet bizler Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti diğer bir ayetle tefsir edecek başka bir ayet bulamıyorsak yahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bunu açıklayan bir hadis bulamıyorsak üçüncü olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının onlardan sonra gelen tabiinin sözlerine bakar. Kur'an-ı Kerim'i bununla tefsir etmeye çalışırız. مثل قول ابن عباس رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة الرحمن على العرش استوى قال على وارتفع. Örnek olarak Allah Teala'nın Rahman arşına istiva etti ayetini İbn Abbas'ın açıkladığı manayla verebiliriz. Allah Teala arşına istiva etmiştir. Ayetindeki istiva kelimesini İbn Abbas yükseldi ve üzerine çıktı manası olarak açıklamış ve bu açıklamasına hiçbir sahabe karşı gelmemiştir. İza lem necid tefsir el ayeti la fil Kur'an ve la fi's sunne ve la fi aqvali as-sahabati radvanullahi taala aleyhim ve't-tabi'in fe hina izin nerci'u ila lughati'l arab el-lugha allati kanat qabla el-ihtilati ma'a gayrihim. Şayet Kur'an-ı Kerim'i açıklayacak, tefsir edecek Kur'an-ı Kerim'den başka bir ayet bulamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inden sünnetinden bulamaz. Onun ashabının sözlerinden yahut tabiinin sözlerinden bulamazsak dördüncü olarak nereye döneriz? Arapça dinine döneriz. Arap dinine döneriz. Hangi dönemdeki Arap dinine döneriz? Henüz başkalarıyla karışmamış olan saf Arap dilinin konuşulduğu asra çağa döneriz. وهذا لا يعني أننا نلغي عقولنا ولا نتفكر في كلام الله جل وعلا ولكن المقصود ألا نفهم شيئا يخالف آية أخرى أو حديثا أو قولا مأثورا سلفيا أو مخالف اللغة العربية. Bizler bununla neyi kastediyoruz? Yani bizler akıllarımızı hiçbir zaman Kur'an anlamada kullanmayacağız mı diyoruz? Hayır, bunu demiyoruz. Bizlerin bu dört metotla, dört söylemiş olduğumuz esasla Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmemizin gaye ve amacı Kur'an-ı Kerim'in gerçek manasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fehmine, ashabının fehmine muhalefet etmemektir. Gaye budur. وَمِنْهَا هُنَا نُدْرِكُ أَنَّ اَيَّ شَخْصٍ يُفَسِّرُ الْقُرْآنِ فَنَنْظُرْ هَلْ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ السَّلَفِيَّةِ أَمْ أَنَّهُ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِالْهَوَى وَالرَّأِي وَالْمَنْطِقِ وَالْفَلْسَفَةِ. Bizler Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden kişinin metoduna bakıp onun metodunun doğru mu yanlış mı olduğunu bu şekilde anlarız. O Kur'an-ı Kerim'i gerçekten selefi metotla mı tefsir ediyor yoksa mantık, felsefe metoduyla tefsir ediyor. Bu bizim için artık kolay olur. وَقَدْ أَلَّفَ السَّلَفُ الصَّالِحِ رَضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مُؤَلَّفَاتٍ فِي التَّفْسِيرِ ضِمْنًا وَاسْتِقْلَالًا. Selefi Salih Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmede birçok eserler ortaya koymuştur. Kimileri özel olarak yalnız tefsir için yazılmış kitaplardır. Kimileri de sözü geldiğinde, yeri geldiğinde açıklanmış tefsirlerdir. وَمِنْ جُمْلَةِ ذَٰلِكَ تَفْسِيرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِ الْمَوْجُودِ ضِمْنَ الْمُصَنِّفِ وَتَفْسِيرُ الْإِمَامِ الْبُخَارِي الْمَوْجُودِ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ. Örnek olarak, yani sadece tefsir adına, tefsir olarak yazılmamış kitaplar yeri geldiği için, içinde özel bir bab açılarak tefsir yapılmış kitaplara Abdurrazzak es-San'ani'nin Musannif adlı kitabının tefsir bölümünü ve İmam Bukhari'nin sahihindeki tefsir bölümünü verebiliriz. وَعَبْدُرَزَّاقِ الصَّنْعَانِ هُوَ شَيْخُ الْإِمَامِ اَحْمَدِ والبخاري من تلامذة الإمام أحمد وقد ألف في تفسير غيرهم كثير. عبد الرزاق الصنعاني إمام أحمد بن حنبل شيخه، أجسده. Ahmed ibn Hanbel de bildiğiniz üzere Buhari'nin şeyhi hocasıdır. وَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذ۪ينَ أَلَّفُوا فِي التَّفْس۪يرِ مُسْتَقِلًا الْاِمَامُ بْنِ الْمُنْزِرِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَلَاكِنَّ تَفْس۪يرَهُ قَدْ فُقِدَ وَلَا يُوْجَدُ مِنْهُ اِلَّا بَعْضُ الْاَجْزَاءِ Özel olarak tefsir yazan ve buna örnek vereceğimiz tefsirlerden bir tanesi de İmam İbn-i Münzir'in tefsir kitabıdır ki bu kitap kayıptır. Ancak onun içinden bazı cüzler, parçalar vardır ki bugüne dek elimize ulaşmıştır. وَكَذَٰلِكَ تَفْس۪يرُ الْعَلَّامَةُ الْاِمَامِ الْمُحَدِّثِ اِبْنُ اَبِي حَاتِمْ الرَّازِ Aynı şekilde İbn Ebi Hatim el-Razi'nin tefsiri bu kısma örnek olarak verilebilir. وَتَفْس۪يرُ الْاِمَامِ اَبُوْ حَاتِمٍ الرَّازِي مِنَ التَّفَاس۪يرِ السَّلَف۪يَّةِ النَّقِيَّةِ İbn Ebi Hatim el-Razi'nin tefsiri selefi, diğer yanlış görüşlerden arınmış tefsirlerden sayılır. حتى صار الأمر إلى إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فذا sonradan İbn Cerir el-Tabari gelerek Kur'an-ı Kerim'i aynı şekilde aynı metotla tefsir etmiştir. ومن التفاسير السلفية تفسير العلامة أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. diğer bir örneği Ebu Fida İsmail ibn Kesir diye tanıdığımız büyük alimin tefsir kitabıdır. ولكن في تفسيره بعض الإسرائيليات فينبغي الانتباه إلى ذلك. Bu büyük alimin İbn Kesir'in kitabında bazı İsrailiyatlar zikredilmiştir ki bunlara dikkat edilmesi gerekir. ومن التفاسير الجميلة تفسير العلامة ابن القيم. Güzel tefsirlerden, iyi tefsirlerden örnek olarak vereceğimiz başka bir tefsir de İbn el-Kayyim'in kaleme aldığı tefsiridir. Ve huve mecmu'un min muallafatihi ve kelamihi ve lem yuallif fihi rahimehullah. Asıl olarak bu kitabı kendisi telif etmemiş. Ondan sonra onun sözlerinden çıkarılarak tefsir olarak bir araya getirilmiş, toplanmıştır. Ve min ahiri hadihi muallafati fi't tefsir, muallafati's selefiyye, tefsir el-allameti Şeyh Abdurrahman ibn Nasir es-Sa'di, Şeyh el-Meşayih الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله bu ekole örnek olarak verebileceğimiz son kitap da herhalde Şeyh Abdurrahman Nasır Es-Sa'di'nin tefsiridir ki bu şeyh bizim meşayihimizden olan Salih el-Useymin رحمه الله şeyhinden şeyhidir ve haulayı cemiyen saru ala tariqi el-rivaye tefsiri bir rivaye hadihi tariqa selefiyye tusemme التفسير بالرواية. Bu saymış olduğumuz alimlerin kitapları Kur'an-ı Kerim'i rivayetle tefsir etmiştir ki biz bu tefsire, bu ekole rivayet tefsiri diyoruz. Ki bu tefsir ekolü, bu metot selefi tefsir metodudur. وينبغي على من أراد أن يفسر أن يعرف مقدمات التفسير وأصوله. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek isteyen kimsenin tefsir usulünü iyi bilmesi gerekir. ومن الذين ألفوا في مقدمات التفسير الإمام شيخ الإسلام الهمام ابن تيمية رحمه الله وله كتاب معروف باسم المقدمة أو باسم أصول التفسير. örnek olarak verebileceğimiz tefsir usulüne örnek olarak verebileceğimiz kitaplardan bazıları şunlardır. İmam Şeyh İslam İbn Teymiye'nin yazmış olduğu Usul-i Tefsir ya da Mukaddime-i Tefsir diye bilinen kitabıdır. وذكر الإمام ابن جرير رحمه الله مقدمة جليلة في تفسيره فيها شيء من أصول التفسير. Aynı şekilde İmam İbn Cerir tefsirinin başında tefsir usulüyle alakalı bazı şeyler zikretmiştir. وشرح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مقدمة الشيخ ابن شيخ الإسلام فأجاد وأفاد. Şeyh Abdurrahman İbn Kasım Şeyhülislam İbn Teymiye'nin adı geçen bahsedilen kitabını çok güzel bir şekilde tefsir etmiş, açıklamıştır. وَأَلَّفَ الشَّيْخُ الْفَقِيهِ الشَّيْخُ مُحَمَّدِ بِنْ صَالِحِ الْعُثَيْمِينَ رِسَالَةً بِعِنْوَانِ اُصُولٌ فِي التَّفْسِيرِ وَهُوَ مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ الْمُخْتَصَرَةِ النَّافِعَةِ Yine fakih, büyük alim, Salih el-Useymin rahimahullah bu konuda bir kitap telif ederek Usulun fit tefsir adını vermiş ve bu konuda gerçekten muhtasar, veciz bir kitap kaleme almıştır. Ve el-usul fi't tefsir ihtiyacı ila durus mutaaddide. Lakin azkuru ehmaha au ba'daha. Tefsir usulü dersleri böyle kısa zaman diliminde açıklanacak dersler olmayıp uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Ancak ben sizlere burada bazı kurallar zikredeceğim. Min hadihi al-qawa'id en al-ibrata bi'umum al-lafz la bi-khusus al-sabab. Bu kurallardan bazıları şunlardır. İbre, itibar alınacak şey ayetteki lafzın umumiliğidir. Yani lafzın kapsayıcılığıdır. Yoksa lafzın iniş sebebi değildir. Ayetin iniş sebebi değildir. Ve nadribu mitalen ala tekrarlayalım mı? Yani ayette ayetin tefsiri yapılırken alınacak mana genel olarak açıklanılır. Yoksa o ayetin belli kişilerle iniş sebebi, belli kişiler hakkındaki iniş sebebine bakılarak onlarla sınırlı bırakılmaz. فَمَثَلًا آيَةُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نَزَلَتْ فِي صَحَابِيٍّ مُعَيَّنٍ لَكِنْ لَا يَعْنِي هَذَا تَخْصِيصُهُ. Örnek vermek gerekirse siyah iplik, beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya dek siyahınız içiniz ayetidir. Bu ayet muayyen belirli bir şahıs içinmiş olmasına rağmen bizler bu ayeti sadece onunla sınırlı tutmayıp herkes için geçerli kılarız. فَلَا يَقُولُ اِنْسَانْ هَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي الصَّحَابِ هَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي فُلَانْ هَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي فُلَانْ اِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْعُمُومِ. Yani birisi kalkıp bu ayet falanca sahabe için inmiştir, falanca sahabe hakkında nüzul olmuştur diyemez. Bu ayet umum ifade eder. Herkesi içeriği kapsar. المهم أنك تنظر إلى الوصف الذي من أجله وهذه قاعدة ثانية الوصف الذي من أجله نزلت هذه الآية وهذا الحكم إذا وجد في مكان ينطبق عليه الحكم والآية. بخصوص آية شاهد آية ذكرنا وصف نتلكلات ويوصى genel kapsayıcı olarak herkesi kapsar. Önemli olan o ayetteki vasıftır. Bu da bizim ikinci kuralımızdır. Ayetin hususi manasına indiği kişiye değil, içermiş olduğu vasfa niteliğe bakılır. El-kaidetü's-saniye ennemâ rûye anis-selef fî tefsîril-umûmâti اِنَّمَا هِيَ مِنْ قَبِيلِ بَيَانِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ لَتَّخْصِيرِ اَنَّمَا رُوِيَ مِنَ الْاِخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِ بَعْضِ الْعُمُومَاتِ عَنِ السَّلَفِ اِنَّمَا هِيَ مِنْ قَبِيلِ بَيَانِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ لَتَّخْصِيرِ. Evet, selefin bazı umumi ayetleri tefsir etmelerinde, tefsir ederken onlardan aktarılan kaviller, farklı sözler, farklı görüşler onun, yani o ayetin içerdiği bazı yönleri ifade eder. Yoksa o ayetleri o sözleriyle, kendi yaptıkları manayla hususileştirdiklerini, taksit ettiklerini, o geniş manaya daralttıklarını ifade etmez. وَنَضْرِبُ عَلَى هَذَا مِثَالًا يقول بعض السلف في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يقول الصراط المستقيم جسر على جهنم ويقول آخر الصراط المستقيم الإسلام ويقول آخر الصراط المستقيم القرآن ويقول آخر الصراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم. صراط المستقيم سجل selefin tefsirinde farklı farklı gelmiştir. Farklı şekillerde gelmiştir. Kimisi onun cehennem üzerine kurulan köprü olduğunu söylemiş. Kimisi onun İslam'ın kendisi olduğunu söylemiş. Kimisi onun doğru yolun Kur'an olduğunu söylemiş. Kimisi de onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed olduğunu söylemiştir. هَذَا لَيْسَ اِخْتِلَافًا وَاِنَّمَا هَذَا مِنْ قَبِيلِ بَيَانِ اَفْرَادِ اللَّفْظِ الْعَامِ. Bu aslında onların bu ayeti tefsirindeki ihtilafa düştüklerini, onların farklı görüşlere sahip olduğunu göstermez. Bu ayet umumi bir ayettir. Onlar bu umumi ayetin, umumi lafının ne yaparlar? Farklı yönlerini farklı şekilde açıklarlar. Ama hepsi aynı manayı Ne yapar? Şerhede tefsir eder. لِأَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ إِلَّا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ الْإِسْلَامِ وَاتِّبَاعُ الْقُرْآنِ وَطَرِيقٌ جِسْرٌ عَلَى جَهَنَّمْ يُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ. Evet, şöyle bakarsak ve dersek ki doğru yol nedir? Evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu din üzere bulunmak demektir. Peki bu nedir? Bu İslam'ın kendisidir. Bu Kur'an'dır. Ve cehennemin üzerinde kurulmuş, cennete götüren bir köprüdür. El-kaidetü râbi'a أن التفسير لا بد فيه من النظر إلى صحة الأسانيد. Evet, tefsir yaparken dördüncü kuralımız bize ulaşan rivayetlerin senetlerinin sıhhatine bakmalıyız. وَلَا يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ كُتُبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ. Kur'an'ı tefsir ederken Beni İsrail'in, İsrailoğullarına ait kitapların kitaplara bakarak Kur'an-ı Kerim'i tefsir edemeyiz. القاعدة الخامسة يجب علينا أن نعرف المحكم من القرآن من المتشابه. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de gelen muhkem ayetlerle müteşabih ayetleri bilerek birbirinden ayırmamız gerekir. فنطلب تفسير المحكم والعمل به ونقف عند المتشابه ونكل أمره إلى أهل العلم الراسخين اِذَا عَلِمُوا مَعْنَاهَا اَوْ نَكِلُ عِلْمَهُ اِلَى اللّٰهِ. Muhkem ayetlerin manalarını anlamaya çalışır, onlarla amel ederiz. Müteşabih ayetlerin yanında durur, onun manasını ilimde rasih olan, derinleşmiş ilim ehline bırakırız. Şayet onlar bu manayı biliyorsa ya da onun manasını Yüce Allah'a havale ederiz. الْقَاِدَةُ السَّادِسَةَ اَنَّ أنه ليس في القرآن ما هو متشابه مطلق لا يعلمه أحد من حيث المعنى. Bizler Kur'an-ı Kerim'de kimsenin manasını anlayamayacağı müteşabih ayetlerin olduğunu söylemeyiz. فكل القرآن محكم بمعنى متقن معلوم المعنى. Yani diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'in tümü manası anlaşılması bakımından muhkemdir. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى كِتَابٌ اُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. Ondan dolayı Allah-u Teala demiştir ki bu kitap ayetleri muhkem olmuş ayettir ve her şeyden haberdar olan tarafından gelmiştir, indirilmiştir. وَلَكِنْ قَدْ يُوْجَدُوا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بعض الكلمات التي لا يتصور كيفيتها العقل. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır ki onun manasını onun keyfiyetini ayetin keyfiyetini, nasıllığını akılla alamaz, idrak edemez, anlayamaz. فمثلا الله جل وعلا قال عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. العقل لا يتصور جسم فرعون في مصر كيف يعرض على النار غدوا وعشيا لا ندري. Örnek olarak Allah Teala'nın şu buyruğunu verebiliriz. Allah Teala buyurmaktadır ki Firavun ve onun ailesi, ona tabi olanlar sabah akşam ateşe götürülürler, ateşe sunulurlar. Bizler biliyoruz ki Firavun'un cesedi Mısır'da. Nasıl olur da Allah Teala onun cismini sabah akşam ateşe sunar. Bunun keyfiyetini ne yapamayız? Anlayamayız, bilemeyiz. كذلك الله جل وعلا أخبرنا أنه خلق آدم بيديه ولكن لا نعلم كيفية يد الله جل وعلا لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. Aynı şekilde Allah Teala bizlere Adem Aleyhisselam'ı kendi iki eliyle yarattığını, Allah Teala Adem'i Aleyhisselam'ı elleri iki eliyle yarattığını haber verir. Bizler Allah Teala'nın bu iki elinin nasıl olduğunu bilemeyiz, idrak edemeyiz. El kaidetu sabi'a yenbagi ala men yetaallamu tefsir en ya'rif en nasikh min el mensuh. Tefsir öğrenen kişinin bilmesi gereken 7. kural ise nasihi ve mensuhu. İptal eden ayeti, iptal eden nasrı ve iptal edilen nasrı bilmesi gerekliliğidir. فيعلم أن هذه الآية متقدمة وهذه الآية متأخرة. نفذ الآية daha sonradan indiğini, nef olan ayetin de daha önceden indiğini bilmeli. وَلَا فَإِذَا عَلِمَتْ وَعَمِلَ بِهَذِهِ الْقَاعِدَ لَا يَقَعُ فِي الْخَطَأَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الرِّبَا إِذَا كَانَ قَلِيلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَا تَأْكُلُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً. Evet. Şayet bu kuralı bilmezse bir insan, çağımızda bazı insanların, bazı kişilerin düştüğü hataya düşebilir. Örnek vermek gerekirse, bugün bazı insanlar, bazı ilme nispet edilen insanlar demektedirler ki faiz şayet az olursa yemesi helaldir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki faizi kat kat olarak ne yapmayın, çok çok yemeyin. وَلَوْ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ مُقَدَّمَةً وَأَنَّ الْآيَةَ النَّاهِيَ عَنِ الرِّبَى مُطْلَقًا نَزَلَتْ فِي الْمَدِينَةِ في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا وقوله تبارك وتعالى فانتهوا. نعم. Evet, bilselerdi ki faizi genel manada her yönüyle haram eden ayet Medine'de indiğini bilselerdi bu görüşe sahip olmazlardı. Çünkü Allah Teala buyurmaktadır ki la te'kulu riba, ne yapmayın? Faiz yemeyin. Ne demektedir ki artık ne yapın? Onu bırakın. El çekin. القاعدة الثامنة أن يعرف المكي من المدني. Sekizinci kural, inen ayetlerin Mekke ayetlerinde, Mekke döneminde inmiş yoksa Medine'de inmiş olduğunu bilmesi gerekir. Tefsirle uğraşan bir kişinin. لأن ذلك سبب معين على معرفة معاني الآيات. Bu kural kişiyi ayetlerin manasını anlamada, kişiye ayetlerin manasını anlamada yardımcı olur. القاعدة التاسعة أن يعرف سبب نزول هذه الآية حتى يعرف الاستدلال بها على واقعة مشابهة لها. Bu ayet 10. 9. kural, ayetin iniş sebebini kişi ne yapmalı? Bilmeli. Ta ki kendi başına gelen veya şahit olduğu bir olayla ne yapsın? Birleştirebilsin. Onunla istidlal edebilsin. القاعدة العاشرة أن يعلم أن سور القرآن الكريم على هذا الترتيب الصحيح من أقوال أهل العلم أنها توقيفية من الله تبارك وتعالى والقرآن هكذا مكتوب في اللوح المحفوظ. 10. olarak 10. kuralımız Kur'an-ı Kerim'in şu anda bilinen sırasıyla surelerin ve ayetlerin bilinen sırasıyla dirilişi tevkifidir. Yani kişiler tarafından değil de Allah tarafından emrolunmuştur. Ve levh-i mahfuzdaki Kur'an da aynı bu şekildeki tertibe göre yazılmıştır, yazılmış haldedir. Ve mimma yenbeği aydan en fi hâzihi l-kâide ev tehte hâzihi l-kâide en nentebihâ lehu en esmâ'l-suvar minhâ mâ huve tevkifiyyun ve minhâ mâ huve içtihâdiyyun. Bu kuralla alakalı olarak şunu da ekleyebiliriz ve deriz ki surelerin, Kur'an'da bulunan surelerin isimleri kimileri vardır ki tevkifidir. Kimileri vardır ki içtihat üzerine bu isimler o surelere verilmiştir. Kezalike esma'ul ayat ba'duha tevkifiyye ve ba'duha içtihadiyye. Aynı şekilde ayetler için de aynı şeyi söyleriz bazı ayetler için. Bunlardan bir kısmı vardır ki tevkifidir. Bir kısmı da vardır ki içtihat edilerek bu ayetlere isimler konulmuştur. بعد أن علمنا هذه المقدمات العشرة ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسير أعظم سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة. Bu mukaddimeden, bu usulden esastan sonra Kur'an-ı Kerim'in en azim surelerinden olan bir sureyi açıklayacağız, tefsir edeceğiz. O da Fatiha tefsiri olacak. وفي تفسير السور ينبغي لنا أن نهتم بأربعة أمور. Surelerin tefsirinde dikkatle uymamız gereken dört husus vardır. الأمر الأول أن نهتم بتفسير أن نهتم بسبب نزول هذه السورة أو الآية. İlk olarak bu ayetin yahut da surenin iniş sebebini bilmemiz gerekir, ona önem vermemiz gerekir. El-emre s-sani en nehtemme bi alfazi ma'ani alfazi hadihi al-ayeti ev sure. İkinci olarak önem vermemiz gereken bu ayette ya da bu surede geçen lafızların manalarına dikkat etmemiz, bilmemiz gerekir. الأمر الثالث أن نهتم بما يستفاد من هذه الآيات أو السورة. üçüncü olarak bu ayet ya da bu ayetlerden ya da bu sureden istifade edilen edilmesi gereken faydelere önem vermemiz gerek. الأمر الرابع أن نعرف فضل هذه الآية أو السورة. dördüncü bilmemiz gereken husus bu ayetin tefsirini yapacağımız ayetin ya da surenin faziletini bilmemiz, ona önem vermemiz gerekir. إن كان ورد ذلك فيه شيء عن ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Tabii ki şayet Aleyhisselam'dan bu konuda o surenin ve o ayetin fazlıyla alakalı, faziletiyle alakalı bir şey bize naklolmuş ise. ونبدأ الآن على بركة الله تبارك وتعالى فنقول أولا نذكر سبب نزول الفاتحة. Önem veririz. Dördüncüsü sureyle ilgili gelmiş faziletler. Surenin faziletleriyle alakalı önem veririz. أنت قل لي ما هو الأمر الأول؟ نخاف. بدأ حسين. مصطفى. أنا ما أدري كان في خصوص هذا. تكتب جدوب. بقول سبب النزول. عبد القدير ثاني. لا تغش. شيء ما أدري. بيجي تعلم. شيء ما. كوبي شيء ما. إيش كتب كل؟ ما يعظم مثل هذا؟ يعظم ما كتب طيب الآن نسي وهدتونا طبعا دي يعظم مثل ها أنت إيش؟ برهان نعم ما هو السبب؟ يوك سؤال إيش هو مثل هذا؟ لفظ سورة جيشان لفظ إبراهيم ممتاز ممتاز ما شاء الله لفظ ومعنى üçüncüsü يا أربعة أوش فائدة وفضيلة أحسن ما شاء الله دور خلاص طيب من يقرأ لنا الفاتحة عشان نستريح شوية بذلك فاتحة أقول قراءة جميلة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنت ما شاء الله أنت اقرأ الفاتحة بسم الله بسم الله يق يق طيب أحمد أحمد بسم الله قل له بسم الله فاضل هيك ذا بشكل قل له مثلا اليوم الصبح بالصباح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت تبارك الله. من يحفظ القرآن كله؟ القرآن تمن الزوالين شو ما حافظون يعني؟ إن شاء الله المرة القادمة لا آتي إلا وفيكم من يحفظ القرآن. بدأت يعني شنو إن شاء الله في أول نزل حافظ أول ما طلع نزل. هاي شيخ علي. إن شاء الله. طيب هذه السورة العظيمة لو أردنا أن نفسرها تفسيرا مطولا لأخذ منا شهرا. سورة شاهد شاهد فاتحة سورة اسمه. Tüm yönleriyle uzunca açıklatak belki de bir ayda bitiremeyiz. ولكن نختصره ان شاء الله جل وعلا اختصارا غير مخل. ان شاء الله bu ayetin tefsirini özet bir şekilde tefsir edeceğiz ama gerekli şeyleri zikrederek. اولا سبب نزول هذه السوره. İlk olarak bu ayetin nuzul sebebini, iniş sebebini. لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. Bu surenin iniş sebebiyle alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bir şey yoktur. ولكن قيل إن بعض اليهود قالوا إن عندنا كذا وكذا من الكلمات التي أنزلت في التوراة. فأنزل الله جل وعلا الفاتحة ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Bu surenin iniş sebebiyle alakalı şöyle denmiştir. O da şudur. Yahudiler bizim kitabımızda şu şekilde ayetler vardır diyerek üstünlük göstermeye çalışmışlar. Allah Teala da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu sureyi indirerek Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Bizler size senin üzerine seb'an minel mesani ayetleri çift çift olan 7 tane ne yaptık? Ayet indirdik. 7 ayetten oluşan mesani olan sureyi indirdik diyerek müjdelemiştir. Ve emma ma'ani kelimati hâzihi sure fe bismillahirrahmanirrahim bismillah أي أستعين في قراءتي باسم الله تبارك وتعالى. Bu surenin kelimelerinin, lafızlarının manasına gelince şöyledir. Bismillah yani Allah'ın adıyla yardım alarak, onun adından yardım alarak okumaya başlarım. Ar-Rahman, Ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الله اسم لله جل وعلا لا يجوز أن يتسمى به أحد ولم يتسمى به أحد الله اسمي الله ait bir isimdir. Bu ismi başkasının kullanması caiz değildir ve zaten bu ismi kullanan da hiç olmamıştır. الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا وهو دال على أن الله جل وعلا بذاته موصوف بالرحمة. رحمن ise Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Onun zatıyla zatının bu sıfata sahip olduğu, zatının bu sıfat ile mevsuf olduğu nitelendiğini gösterir. Ar-Rahim ismun min esmaillahi celle ve ala yedullu ala enne Allah tebaraka ve teala fi ef'alihi rahimun bi'ibadih. Rahim, Er-Rahim de Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Bu Allah Teala'nın fiillerinde, yani kendi fiillerinde kullarına karşı çok merhametli, hoşgörülü olduğunu gösterir. Elhamd ma'nahu et-temcidu ve't-ta'zimu ve't-sena. Hamd kelimesi Arapçada temcid etmek, yüceltmek, sena etmek manalarına, övmek manalarına gelir. الحمد لله رب العالمين الرب معناه المالك المدبر المتصرف الرازق رب العالمين رب كلمتي مالك olan sahip olan yöneten çekip çeviren tasarruf sahibi olan rızık veren demektir. العالمين جمع عالم وهو من جمع الجموع وكل ما سوى الله عالم عالم الطيور عالم الأسماك عالم الإنس عالم الجن عالم الملائكة عالم الجمادات العالم العلوي العالم السفلي alemler Rabbil alemin Arapçada çoğulun çoğulu cem'ul cumu olarak adlandırılan bir çoğuldur. Allah'ın dışındaki her şey bir alemdir. O yüzden kuşlar alemi, balıklar alemi, insanlar alemi, cinler alemi diyerek Allah'ın dışındaki her şeyi ne yaparız? Alem diye nitelendiririz, isimlendiririz. Er-Rahmanir-Rahim قد سبق بيان معنى هذين الاسمين الكريمين رب العالمين الرحمن الرحيم bu iki ismin biraz önce zaten tefsirini yaptık. والرحمن الرحيم القراءة الصحيحة الثابتة بالكسر وصف للرب او اسم بدل عن الرب. Evet. الرحمن الرحيم ayetini kesralı olarak yani Türkçesiyle esreli olarak okursanız bu iki isim Arapça grameri bakımından Rab kelimesinin vasfı yani sıfatı olarak gelir. Yahut Arapçada biz buna bedel diyoruz. وَقُرِئَتْ بِالرَّفْعِ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ Bu ayet merfu olarak yani Türkçesiyle ötre olarak da okunduğu olmuştur. Yani الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ مالك يوم الدين المالك بمعنى المتصرف في الشيء المالك من الملك لا من الملك المالك من الملك evet. مالك يوم الدين مالك kelimesi arkadaşlar eşyada tasarruf sahibi olan onlarda tasarruf eden demektir. Bu kelime, bu isim, Malik ismi, mülk mastarından değil, milk mastarından türemiştir. وَقُرِئَتْ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ مَلِكِ مِنَ الْمُلْكِ Bu ayet, Malik'i yerine Melik'i يَوْمِ الدِّينِ diye de okunmuştur. Din gününün Melik'i diye de okunmuştur. Şayet böyle okunursa, bunun aslı mülktendir. Mülk kelimesindendir. يَوْمِ الدِّينِ يوم الدين يوم مضاف والدين مضاف إليه والمقصود يوم القيامة يوم الآخرة يوم مالك يوم الدين دين günü Arapçada bu tür kalıplara biz isim tamlaması diyoruz. Yevm kelimesi tamlayan din kelimesi de tamlanandır. Din günü demek kıyamet günü demektir. وَسُمِّيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِيَوْمِ الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينَ مَعْنَاهُ الجزاء يوم الدين يوم الجزاء kıyamet günü din günü olarak ifade edilmiştir. Çünkü din kelimesi ceza karşılık verilmesi manasındadır. Manasında taşır. فَيُجَازَ الْمُحْسِنُ بِإِحْسَانِهِ نَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ وَالْمُسِيءُ بِإِسَاءَتِهِ نَسْأَلُ اللّٰهَ عَفْوَهُ Muhsin olan kimse cennet ile muhsin olan kimseye karşılık olarak cennet verilir ki Allah Teala'ya biz bu konuda Allah Teala'nın fazlı keremini istiyor. Ondan niyaz ediyoruz. Musi olan, dünyada kötü davranan insana da buna karşılık olarak cehennemle ceza verilir, karşılık verilir. Yüce Allah'tan af diliyoruz. İyyâke bima'nâ ahussuka. Bima'nâ ahussuka. İyyâke kelimesi Arapçada şu manaya gelir. Seni tahsis ediyorum. Yalnızca sana manasındadır. İyyâke ne'budu el-ibâdetu huna bima'nâ ennâ neteqarrabu ileyke vahdeke bikulli mâ tuhibbuhu ve terzâ. Buradaki ibadet şu manadadır. Bizler sana ey Allah'ım bizler sana sevdiğin ve razı olduğun her şeyle takarrub ediyor, yaklaşıyoruz. ونعبد في اللغة العربية من العبادة والتعبد معناه التذلل والخضوع والذلة والاستكانة. نعبد yani ibadet bir bakımından sözlük manası olan Arapçada şu manalara gelir. Tezellül yani boyun eğme, zillet içinde bulunma, boyun bükme manalarına gelir. وإياك نستعين أي أخصك بالاستعانة فأطلب العون والمدد والقوة منك وحدك ve iyâke nesta'indeki dediğimiz bir iyâke sadece seni hak kılarım, tahdit ederim. Yalnız senden dilerim. Nesta'in yani yardım, medet, kuvvet, güç, her şeyi yalnız senden talep ederim demektir. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اِهْدِنَا يَعْنِ عَلِّمْنَا وَأَرْشِدْنَا وَوَفِّقْنَا اِهْدِنَا yani bize hidayet et manası, bize öğret, bize doğru yolu göster, irşad et manasındadır. الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ الصِّرَاط مَعْنَاهُ الطَّرِيقِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ Sırat kelimesi Arapçada yol manasına gelir. المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا صعود ولا هبوط مستقيم kelimesi ise hiçbir yamukluğu olmayan dümdüz yol demektir. Ne yukarı doğru bir bayırdır ne de aşağı doğru bir iniş vardır o yolda. صراط الذين انعمت عليهم يعني طريق اولئك الذين تفضلت عليهم صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ manası ise kendilerine fazl-ı kereminle ikramda bulunduğun insanların yolda ilet demektir. اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ يَعْنِ اَتْمَمْتَ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَكَ بِالْهِدَايَةِ فِي الدُّنْيَا فَصَارُوا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْهِدَايَةِ اِلَى الْجَنَّةِ فَدَخَلُوا جَنَّاتِ النَّعِيمِ El-amte aleyhim kelimesi yani senin dünyada dahi, dünyada nimetini üzerlerine tamamladığın insanlar demektir. Yani dünyada onlara hidayet ederek, yol göstererek iyi ameller işlemelerine sebep olduğun ve cennete götürdüğün insanlar demektir. Gayril mağdubi aleyhim ve huna yumkin en yekuna ettekdir gayru siratil mağdubi aleyhim أي غير طريق الذين غضبت عليهم غير المغضوب عليهم ayeti kendilerine gazap olunanların değil manasındadır. Burada tabi söylenmeyen, zikredilmeyen ama manası takdir edilen bir kelime vardır. O da nedir? غير صراط المستقيم غير صراط المغضوب عليهم yani kendilerine gazap ettiklerinin yoluna değil. Orada bir yol ifadesi vardır. وَلَا الضَّالِّينَ اَيْ وَلَا صِرَاطِ الضَّالِّينَ اَيْ وَأَبْعِدْنَا عَنْ صِرَاطِ الَّذ۪ينَ ظَلُّ الطَّر۪يقَ وَلَا الضَّالِّينَ yani dalalette olanların yoluna da değil demektedir. Bunun manası ise bizleri onların tutmuş olduğu, üzerinde yürümüş oldukları yoldan uzak tut demektir. المغضوب عليهم فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح باليهود والضالين بالنصارى الله رسوله عليه الصلاه والسلام صحيح olan bir hadiste kendilerine gazap edilenler gazap edilenlerin Yahudiler olduğunu ferayette olanların tapıklık içinde olanların da Hristiyanlar olduğunu açıklamıştır. وقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة قال آمين يعني اللهم استجب هنا النبي عليه الصلاة والسلام'dan sabit olduğu üzere kendisi Fatiha'yı okuduğunda Fatiha'nın bitiminde amin derdi ki bu da bunun manası da istecib yani icabet et demektir. Amin ليس على الميم شدة لأن آمين بالتشديد معناه مختلف فإن معناه بالتشديد يعني التوجه التوجه آمين يعني التوجه آمين kelimesini mim harfini şeddeli okursak آمين dersek bunun manası icabet et demek olmayıp teveccüh ederek sana yönelerek manasında olur ki bu onun doğru manası değildir. فَلَا يَصَحُ هَا هُنَا بِالتَّشْدِيدِ وَإِنَّمَا بِالتَّخْفِيفِ آمين yani Fatiha'dan sonra şeddeli olarak, mim şeddeli olarak değil de tek hareketli olarak okumalıyım. لَعَلَّنَا اِنْشَاءَ اللّٰهَ اَنْنُبَيِّنَا الْمَسَائِلِ الْمُسْتَفَادَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ بَعْدَ الْاِسْتِرَاحِ Bizler inşallah bu ayetlerden, bu sureden istifade edilecek, faydeler çıkarılacak meseleleri teneffüsten sonra açıklarız. Aşırı değil. 10 dakika şu anda teneffüsümüz var inşallah. Durular gerçekten mi? Durular gerçekten mi? Durular gerçekten mi? Maşallah.